de-ar fi viața de vânzare, aș păstra la purtător trupul meu de lup de mare, dar aș pune alt motor, cu o inimă nebună să se țină de prostii, iar atunci când se consumă să o trec pe baterii. De-ar fi viața de vânzare, eu mi-aș vinde anii mei și-aș păstra în buzunare doar pe primii 23. Mi-aș lua iar lovenuri verde de-acum 35 de ani, am ce nu mi-aș mai pierde să-i aștept pe americani. Toamna a venit, piesa s-a sfârșit, ești din scenă acum, paiață. Teatrul este gol, viața e un rol, firar mama ei de viață. De-ar fi viața de vânzare, ce-aș mai bea cu toți ai mei? Zeci de lăzi de corăbioare, mult patlar de 12 lei. Și pe mama mea săracă, ce-a crescut un vagabond, aș plăti-o să mă facă încă o dată, dar mai blond. 6 fete păpușele, tinere aș adopta, și pe toate în lovele, de-alea verzi aș îmbrăca. Și dacă ar cădea la pace cu alți italieni romani, când o fi să se dezbrace, să le pară rău de bani. Toamna a venit, piesa s-a sfârșit, ești în scenă acum, paiață. Teatrul este gol, viața e un rol, firar mama ei de viață. De-ar fi viața de vânzare, n-aș trăi în viitor, că e plictiseală mare să rămâi nemuritor. Dar aș face eu ce-aș face, să rămân întinerit doar o zi, fiindcă mi-ar place să mor tânăr și iubit. Hai prieteni, hai în piață, că azi nu mă uit la bani, să vă cumpăr câte o viață, să fac cinste la golan. De s-o încinge cheful mare, haideți toți la masa mea, dacă viața-i de vânzare, să ne batem joc de ea. Toamna a venit, piesa s-a sfârșit, ești din scenă acum, paiață. Teatrul este gol, viața e un rol, firar mama ei de viață.